Alde guziak ordezkatzen dituen talde parekidearen lehen bilkuratik landa, gehiengoak uste zuen erabaki batzu jada adostu zirela eta horiek baieztatuko zituela Liru Etxeberria Frantziako Federazioko buruak. Henri Errandonea, Iparraldeko Pilota Batzordeko idazkaria. Nahi izan dugu audita baten bidez atera bide bat atxeman elkarlan bat ere mateko, atxeman dugu, eta hor ikusten duguna da lehen bilkurian batzuk janeko bere bidea itutela bakarrik. Lehen bilkura hortan ere adostu zuten Arno Arotzarene berezkoetarat pasatzia, ahatik Iker Espinal amaturretan gelditzia, eta Niang Etxegoin Iturbe eta Olzomendi amaturretarat jaustia. Gehiengoari, eskupilotari salbu, iduritzen baitzaio berezkoen kopurua mugatu behar dela amaturren lehen maila azkartzeko ere, Henri Errandonea. Eskupilota ez ados izatea, niko komparintzeut, berak nahitu albezin bat pilotari, baina iduritzen zaigu guk kopurutikiago balimadu, iten alukela horrekin ere, eta gero, ala ere eskupilotak iten dituleik bere lehiaketak, baditu pilotariak, amatehoek hartzen ditu, eta ez die baita espada, iparaldeko txapeldunak, ero frantziako txapeldunak, nor nahi hartzen du. Iduritzen zaigu, hor berlitaikela, oreka bat izan, eta hori izateko, behar dugu, elkarlan bat ere man, eta audita hortarako zen. Ikusten duguna, jadanik lehen bilkurian gauzak ez diela bideonean. Beraz, pilota elkarteak Igorri Biluma ez dela susena dio Iparraldeko Pilota Batzordeak eta gutien guantzen esku pilotaren proposamenak direla agertzen salatzen du. Hortan, Iker Espinalen egoera azpeitu argitzen Liru Etxeberriak eta ezpaita pilotaririk berezkoetatik amaturretarat igortzen. Bere aserria eta desadostasuna erakusteko pilota elkarte guzier ere gutun bat idatzi die Iparraldeko Pilota Batzordeak, bere bertsioa zehaztuz eta salatzen du Etxeberria lehen dak eta eskupilotaren jokamolea, azpimarratuz elkarlanerat heltzeko sei hilabeteko lana zangoz gora ezartzen dutela.